أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف عليه الصلاة والسلام بواقعه كي داود الزامن ودلقلو او دا اغی دا پارا دا نظر او دا حسدنا دا حفاظت کولو تدبیر اغا بیانی دا تدبیر الحمدللہ دا اغی وضاحت شئو دی آیات کیم دا اغی متعلق اللہ سا خبری گئی اغلا جاری دی نو اللہ فرمائی ولما دخلو ارکل چی دی یعنی ارسد اللہ اغی بیان قرآن ننکل بس انت ورداخل جو دا اغی بیان کئی ولما دخلو هر کله چې داخل شو یوسف علیه السلام دارونه په شمول لو بنیامین باندې من حيث د اغزنا امرهم ابوهم چې دې ته حکم کړو ابوهم لار ددي لار ته حکم کړو هغه تاسو په دې دغه ویل جمعان په یو دروازه باندې ټول مور د نظر او د حسد یې راکې د شي انسان ته حسد هم لګي او نظر هم لګي ناغو تاوی متفرق دروازونا مختلف و مختلف دروازونا داخل شي نو قرآن برمائی چیلتا ہو اسی دل آغا سی داخل شو مطلب دارے فاولاد کی صلاحیت پیدا شو دفلار خبر امان اللہ آج سنگا دفلار اڈر نو آغا سی اولاد دا کول ام پکاری او دا پیغمبر اولاد نو ام آغا سی اکلو چکم دروازی ور تاغی کولو نو پا آغا باندی ور داخل شو تاج اولاد دا سی دفلار خبر آغا بس چونکی نوڑا سکیتی نا صرف ہاں ہوگی نا آنی کول پکارا عملی کول پکاری ندیم دفلارا خبر قرآن فرمائی عملی کلا او آغستی دروازو باندی ورہ ہوگی نو گورا دو تدبیر یکوب علیہ السلام کرو اخیار انسان یو دو بنیامین دو حفاظت تدبیر خبر امزین تعالی زامنو سر ایک قسمون یا وطور کلا پاکو پدایې پتا سره سيټې مادونه نو کوم مختلفې خبرې تیری شوې دي او دیم د نظر او د حسد نه د حفاظت تدبیر نیو تدبیر خو چلید او کامیاب شو دیکه په نظر او حسد هغه نه لګید او دا دیم تدبیر چې د تقدیر سره موافق نشي نه ناکام شي بنیامین بیا دغه پات شي خبر هم ځان تراله نیو تدبیر هغه کامیاب تدبیر هغه کامیابی وکړي یعنی مطلب داره کامیابی زو ذکر و خلقل چی تدبیر دو تقدیر سره موافق شي نو بیا تدبیر که تاثیر پیدا شی دو تقدیر دو وجه او چی کلا مواد ناموافق شی موافق نشی نو بیا او تدبیر دو انسان نشی چلی ده کی گی آغا سا چی اللہ کی تقدیر چلی گی نو دو بنیامین دو واپس که دو دو پار تدابیر آغا کریو فا آغا تدابیر او نچلی دل ذکر علت دا اللہ تقدیر داو چی دا اللہ فیصل داو چی دے بدخت نور سر علت کی پات کی گی ابرم زين دال الله دې مخکي هتا استعمالو چې تدبیر غیر موثر دي که به مکلف انسان دې تقدیر موثر دي الله هم داګه بیان چې څنګه احادیث کې ابل رستا استعمال بیان کو چې تدبیر به تکه ابرم زين دال که موافق شکار وو کې که نه موافق شکار نه کوي ته حدیث په حواله باندې تاسو استعمال بیان نه کړو او چې کول پکار دي او موثر نه قرآن کې الله جل جلال خداګه بیان کوي اوز دا تدبیر ناموثر تیا چه تدبیر موثر نده که بے داغی بیان اللہ قرآن کیم کئی قرآن سرم دا ثابت ده چه موثر اغا تقدیر ده دا اللہ فیصل ده ما اللہ فرمائی ما کان یغنی عنهم من اللہ نو دا یعقوب علیہ السلام ما کان یغنی نو دا یعقوب علیہ السلام چه دا پکڑے وی عنهم دا دیخل زامننا من اللہ دا فیصل دا اللہ نا دا تقدیر دا اللہ نا من شیء سشیء دا دا دا تدابیرو او دا دا دا تدابیرو منصوبو نشه د پکولې الا حاجه لكن حاجه لكن الله دا یو خواهش یو تقاضا وا صحیح حاجتو تنب د یعقوب علی السلام کې قضا ها چې د دې فیصله او د دې اظهار او کو او د دې وصیت او کو خپل زمانو حاجت تو حاجت داو د دې په ذهن کې داو چې زما بچو ته نظرونه لګي داګه لپاره یو حاجت یو طریقې اختیار کړ یادار بادشاہ دې ته ضرر کو نه رسي خبرم ځین تراله نو د یعقوب علی السلام په ذهن کې یو حاجت او یو تقاضا وا دا هغه د پاره قضا ها دا هغه د پاره یو تدبیر وو او تدبیر یې دغه وو چې ټول په یو دروازه باندې هغه نه داخليږي مختلف دروازو نه داخل شي بیا څنګه دا مسله ډیره د اهمیت مسله ده او د دې د وجه نه ډیر خلک گمراه شوي د انسانیت د پاره صحیح لار د ژوندګي د تیرولو صحیح اصول مراعات دا اسبابو دا اسبابو رعایت تاتل سرد دینا معاملا بچا تسپاری اللہ کالا تسپاری دا صحیح طریقہ دا دا یعقوب علیہ السلام ام کرد دا او اللہ جل جلال خو بلکی دا اغسط فت کرد دا پدیبانی ورپسی اللہ ویل دی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ دا یعقوب علیہ السلام خامخ خون دا علمو چی اللہ وی دا دی وجن چمون دا علم کور علم تدبیر درنده معاملې د سپارلو الله تا ډېر بهترین علم خبر هم ځان درلا ډېر بهترین علم دی الله جل جلاله د یعقوب علیه السلام پرې باندې صفت کړی دی نو پته ولګید د اسباب رعایت تاسو صحیح شو سره د دین اعتماد او توکل په الله تعالی باندې کول دا صحیح علم دی الله جل جلاله د یعقوب علیه السلام پرې خبره باندې صفت کړی دی او دا یاد ساته تاب دا اسباب دا اللہ یو حکمت تے اللہ یو شی یو شان چلو لگواڑی خبر ہم زیادن تعالی اس اللہ تعالی باران دوری یزو نوو لگواڑی اتو اخدا بغیر دوری زی باران نووری تا اللہ یو حکمت رفا کولی دا اللہ یو طریقے کار خبر ہم زیادن تعالی لگا نا نو پر خدود اسبابو کی مرتب حکمت تا او اسبابو نا بالکل خدای جوول دام سیینی اعتقاد ده انسان خرابی نو صحیح طریقه کار داده چه پده اسبابو بانده ده انسان زین چهت رفت چورتی اسباب اللہ ورکڑی ده پده اسبابو کی انسان تاویگی را تاویگی او پده خانده انسان ده اللہ جل جلال حضات تورسی داد تدبیر یعقوب علیہ السلام ام کرو اگر دا نبی علیہ السلام ام اختیار کری جا کی صورت انفال کی تیر شو یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین اے پیغمبرا ساده پر اللہ کافی دے اعتماد پا تکیده ومن اتباک من المومنین او کم جی تابیداری کی استان مومنان حالانکه مومنین عام اسباب دی استامل گیری چی دی دام استال پر او سبب دی ابس لند خبر ادایا دوسا دی چی اسباب او اسباب یو وزن دی لدوارو الفاظ برابر دی دا اسباب نی دا سڑی گرمی نا خبر ہم زیان دلہ گرم انسانی انسان چی بستروا چی نو گرمی پا انسان کرا دجا د انسان اغا گرمی راو گرزی نا انسان گرم شی خوب انسان دا نا اختیاری انسان گرمی گی نا خبر ہم زیان ترالا دکرنگے انسان اسباب اختیار کی اللہ جل جلال خود اطرف پر پیتلو شی اللہ دے دا سارے انتظامات نو دا غصی پکاری اور دیو جی حدیث کی مرازی پیامبر علیہ السلام فرمائی المؤمن القوی خیر و احب الاللہ تعالی من المؤمن الضعيف کبھی مؤمن کبھی مسلمان دا ډیر بهتر دی چې بهتر تدبیر کول شي او ډیر خوښ دی الله تعالی ته د کمزوري مسلمان یو کمزوري مسلمان نه بس الله بار تکي کا آخرت ته هم الله پور رہیں که دنیا بار کې منډه تللو الله راځي نه نه پیغمبر علیه السلام فرمای کبھی مؤمن کبھی طریقې والا مؤمن دا ډیر الله ته خوښ دی دا ډیر بهتر دی د مؤمن ضعیف نه و فی کل خیر و پیامبر علیہ السلام ورطا دوارو کی خیر دی زیتا دوارا مسلمانان دی و جی کم کبھی تدبیر والا مسلمان دی دا اللہ جل جلال ہوتا دیر خواہ اول حدیث کی راضی احرس علی ما ینفعک کم شیچ تا تا پیدا در کئی نو اغا اختیار کا اغا پتیشا لاغی دا پر انتظام کوا او تسکا ہوا وستائن باللہ دا اللہ نفکی امداد وال او کتا تا سا مصیبت پاگی کی ورزی تا اغا تدبیر کامیاب نشی نو تو آیا ما شا اللہ و ما قدر تجی اللہ اوکیو کی جی آغا تی مخفل تدبیر او کو حکیگی آغا سے سچے اللہ کئی او یو وجیب خبر پیغمبر علیہ السلام اکرہ کی کردہ وَلَا تَقُلْ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا دا مو اے کچر دا سشوے دا سشو دا کچر لفظ مو اے پیغمبر علیہ السلام ہوئی فَإِنَّ لَوْ دَا کچر لفظ تیرے کچر دا سشوے دا سشوے کچر دا سشوے نو دا سشوے کما دا سکریو کتا دا سکریو دا سشو پیغمبر علیہ السلام فرمال فَإِنَّ لَوْ ذَكَ كَلِمَدَ لَوْ چِدَا تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ لَرَ الشَّيْطَانِ دَرْوَازَ كُلَاوَ دې انسان عقیده په تقدیر کمزورې کوي خبر هم ځان تعالی چې کدا شي شو دا چې بنوي پیغمبر علی السلام وی دا رینه ځانو ساته ځکه دا کلمه چې رد د شیطان دروازه کلاوي نو ډوړه خبرې دي مسلمان لپاره مسلمان و تدبیر هم کوي که تدبیر خطا شي وایي به الله جل جلاله خو چی څو کیږي چی څو واړی تا کی ما خپل انتظاماتو کو نو بهرحال الله تعالی دا هغه صفات کې پرې باندې ښا نو ډېر خلک بس دا غني چیر پلان کې والو ته بس دا کامل انسان دی بغیر د اسبابو نه کمال دار انسانیت د اسبابو کلار باندې روان دی پلان کې په هوغو باندې روان په هوغو د کمال نه دی دا انسانیت لار نه د انسانیت لار هغه د انسان کلار باندې رواني رسون کې منزل ته څوک دی الله تعالی دی چې کم کارونه اسبابو د پرکی دار انسان د پر طریقې کار ساته شو دانو په هوا باندې لوتل په هوغو باندې تل دا او علامات د مسؤلیت دی الله جل جلاله د انسان ته کرامت ورکړي او دا انساني طریقه کار او د انسان د فرق طریقه کار اسباب دی اعتماد په جاده په الله تعالی باندې الله د یعقوب علی السلام صفات کې پرې باندې ښا او پته ولګي دا خبره معلومه شو چې د پیغمبر د پر اسباب استعمالول دا د پیغمبر د شان نامناسبو ندي نشپاتې چې زموږ سره پر اسباب پر هدل له وځي توکل کوم نرته دانګل یا دی ولی لپاره اسباب استعمالو ولکه دا څنګه دا الله ولی دی خبرنه دی خلکو راکړ دیلی ځان له او دی او زمونږ په شان دي زم روټه خوې او دیم خپل استعمال دیم په ګاډي کې دي په کار کې دي او په هوا باندې دي نه پیغمبر اسباب استعمال کړی چې شان د پیغمبر مخالف ندی الله په صفات کړی دا عام انسان لپاره د ولی لپاره استعمالو دا بالکل هغه ناجیز ندی الله صفات کړی یعقوب علیه السلام دا مسله هم اوسه کوم تفصیل وانه لذو علم الله فرمایي کینن دا یعقوب علیہ السلام خاون د غل محامقه لما د دی وجنا علمنا والله مونږ ته علم ورکړه دا زمونږ د سره په دې علم ورکړ شو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه کوي څنګه د سرین تدبیر کې یعقوب علیہ السلام خلق نه کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه دا اوس دې نه دې خوره ته د متفرقو دروازو باندې ورداخل شو بل ورو مسره دې یو لسرونه دي اوس الله هغه بیان کوي چې دې ورداخل شو دې دې کې تفاصيل او خبره لیکلې اگر چې ظاهر قران کې نشته والله تعالی علم چې دې ورداخل شو نو قران فرمای قران کې خو هغه خبره شته خو نیمشته نیمه نشته ولما دخلوا هر کله جدي داخل شو على يوسف او يوسف عليه السلام باندې علي مصر باندې اوا الیه دې ټکانه ورکړه یوسف علیہ السلام الیہ زان طرف تا اخاہو خپل رور تا خپل رور تا چکم دادو سکرو بنیامین اغتا زان طرف تا ٹکانا ورد تولی دیکی تپاسیر لکلو اللہ علم چه تدبیر یعقوب علیہ السلام داو کو اغووی دی دو درونہ یو یو کمرہ چی پا دیکی نوخو یولد سو یولسو بنیامین یولسمو نو دو سکرونہ اغی چکم لسو دو یو کمرہ کی کرو زبله کمره کې کلاس زبله کمره کې کلاس اخر کې څوک پاتې شو بنیامین نو خو یوازې شو یوسف علی السلام دې زما کمره دراوي خبر هم ځان درل او چې کله دې یوسف علی السلام کمره ته بوته نو چې ال تکې کمه خبرې شوې دي کار تور شوې دي او په هغه کې یو دو خبرې هغه قران راغستې بس هغه ذکر کړي الله تعالی فرمایي قال او یوسف علی السلام انی انا اخو راځي وته پاش کو خبر هم ځان درل انی انا اخو یقینا زچیم زستاروري چکم هغه ورستا غیب دی او هغه بار کې ویل کیږي الله سرونه خبره کوي چې هغه مری خوړلې ده نو هغه مری مری نه خوړلې خبره ته ښکار کړه انی انا اخو یقینا زچیم زستاروري نو فلا تستمخ فقیه بما كانوا يعملون دارونه چې سکی زمون بار کې چې دادی کم شروع کړی دي زما سره څه وکړو او تاسو سره څه کړی دي بهر حال نو په دې باندې تخبغانو مکوا ورپسی واقعہ دو یعقوب علیہ السلام د ضرور د یوسف علیه السلام د ضرور پاتې کول منصوبه دا وا طریقې کار څو په طریقې طریقې کار قران ذکر کړي چیرې ضرور د څنګه پاتې کړه ضرور دو پاتې کزان سره ولګې لپاره تدبیر داو الله تعالی فرمای فلم ما جهزهم هر کله چې دی د دې جهاز تیار کړ به جهاز دی جهاز هغه سامان ته ویل کیږي چې کم ما یو عدد لنقل په سفر کم شی چې د منتقل کولو د سفر لپاره تیارول لشي نو کله سفر کې منتقل کول شي لاغه ته جهاز ویل کی او دې دلته نصرال او غنمو کنه چې کم ریبلی وګو کې پراتو هغه غلې ملې وي فلما فسر کله جهزهم چې تیاری کړي د دې لپاره به جهاز هم سامان د سفر دی جعلت سکایتا وی گرزول سکایا فی رحل اخیهی فا اغبار درور پل کی دیجئے کہ قرآن سکایا لفظ استعمال کر لیجئے او تاسو ورفتی 72 نمبر آیات کے اوپر ہے سوع الملک لفظ استعمال کر لیجئے قبر امزیر انتالہ جو الفاظ سے کم لوخ ہے دی بنیامین پدی بار کے دی دو یوسف علیہ السلام عملی اخو ندا اغید پر قرآن دو الفاظ استعمال کر لیجئے یو سکایا لفظ استعمال کرده او بلی سواغ الملک لفظ استعمال کرده سکایا عام عربی کی اغلو کی تولی کی چه خلق بی اوبس کی عام عربی خبر اکو خبرم زیادت اللہ او سواغ الملک سواغ ویلکی کی پیمانه تا او دل سواغتی یو لفظ نسبت کرده دا بادشاہ پیمانه او بازی سیزون اوی چه اغا دا بادشاہ سر خاص وی او قیمتی وی دا دیروس تو لفظ نفت لگی چه دا پیمانه والی شو دماغ کی لفظ نا اشارہ ملاوی گی چی ورطرہ سرہ پیمانہ وا او کیدیشی دسکلو دا پارم استعمال دو واللہ تعالی دمرا خبرہ دو الفاظ خو قرآن اغا استعمال کردی دوانو دا پار استعمال دا یا صرف پیمانی دا پارا خو علت ورلہ سکایا لفظ ام استعمال کردی دو دوالا کیدیشی او باہر حال ہوا پیمانہ او دا بادشاہ پیمانہ وا او قیمتی پیمانہ بے سنگا پیمانہ وا دی بارا کی مختلف اقوال لینا مبصرین یو کول دارے چیزا دا بادشاہ دا تاک وغیره ده پارا پیالم وا چه سنگه ده عباس سب ده پارا و پا زمان جهلیت او دا ده چانده وا دویم کول داره چه دا یو لوخه و ده چانده ده سونه نا دویم کول داره چه دا ده زبرجدو خوصی اکثر علماء دکتا ذکر کری چه دا ده چانده یو لوخه و فده بانده با پیمانه تولشو داری ده سکارو کو چکل بارونو بندول نو دلسو ارونو بارونه خو خصیو تلل اندازی سران تو سمر غلب یوسف علیہ السلام یو بار ورکولا هر روز فار بارو تلو و جکل دا بنیامین بار تلو نفا اغی کے دکتا پیمانا دا نبان نکلا خبرم زیان درالا چکل قرآن الفاظ توبو رتا سنو سم لفظ ذکر کرے سم عربی کی اوفاد دیو دوالو مانا یو دا و جکم زیان که سم لفظ ویلشی مطلب داری چی دا باری بندو او دی سنا سفر اگو نو ثم اذن مؤذن بیا یو اعلان کوم کې اعلان وکړو شاته یو کسر تاسو شو आवाज ورکو ايته الغيرو ایک قابلی ولا انکم لتاریکون خامقتا سو اوغلا کوم کې تاسو اوغلا کړی دا خبرم زه اندرلا نو دا आवाज ورکو بدل تکې دي آیات کې یو څه خبرې دی وره ظاهره خبره ده دا پیمانه دی ایخی وقت یوسف علیہ السلام کارنده ہوئی ہو دی اونو ایک اگر دی اور اغس نی ام نوادی ہو خبر ام نو نو دی کافلی والی دی یوسف علیہ السلام دا طرف سنگ پا اغی باندی آوازو پا انکم لساری کون تا سو خوغلے تا خو دروغم شو و ترور طرف لیمم شو الزامم شو حالانکی دا قرآن الفاظم دی دا خبرہ سفا دا چی دا شی دی ایخی و مخ الله بیان کا جہر کل اشیر تیار کن دیپ کی راجع ہے دلی اشکال جواب تو دلی نا علماء مختلف جواب نہ کری یو جواب چیام تفاصیل ذکر کرو واللہ اللہ سینہ کل اللہ تقدرہ کوئی بنیامین تا یوسف علیہ السلام و اچھر دارون و خما سانگئی سپاس کی رو سے سسٹم پکار دیں لاغات بلہ طریقہ خوئی نکی یو خدا او دا طریقہ کار دے چی پتا باندے اوستا پرون بانے پر اغلا الزام بے دا طریقہ کار بکو طریقه کار رسته مستقل بیانی کی جسے اوکرو تاوہ تے سیل بہرحال او دے لگی ظاہری تو رخو جزا پاتش واللہ علم دے جواب خبر دا پیغمبر زی او دا اغدا تے طریقه کار ورکل نو دا حسین لگ لکا رخو انشاءاللہ راضی اللہ تعالیٰ فرمائی کذالک کدنا لیوسف دارنگی تدبیر منگا یوسف علیہ السلام دو تو دا حلا من جانب الله او بالوحي وا دا په جانب د بنیامین نه دا کول زرما ته کمزور اختاری کین اختاری دویم جواب دا کړل جوړه ما دویم جواب زده چې اصل کې مسله دا ده چې دا الفاظ انشائی دي دا جواب لک طالب المانه دی او علم والے جواب دی او تاسو به ځان پوهه کې خبرې دوه قسم لري یو خبر یو انشائی خبر دا یو پروند کار چې نه دي ته ضروري اړتیا ویلې الکه دا هنه دي چې استاد دې پروند کار چې دې ته خبر یو انشاء ده اګه دا ملک وګوراله نو دې ته ضروري اړتیا نشي ویلې نو دلته کې دا جمله سوالیه ده انکم لتارکون تاسو تارکان یې ولې تپوس شکل نو دا تپوس شکل دی خبرم زه انداله خدا جوابم تقریبا کمزور دی ځکه دلته بیا ځمه حمزه پکاره انکم لتارکون تاسو ولې دریم جواب چې کله دې ته زمزله ته تقریبا لګون تکي لګي والله تعالی زه هم جواب ته ضرورت نشته ځکه چې داخله د جانب د الله نو الله چې سکی الله ته اختیار دی الله د احکامات او مکلفو نه دی الله تعالی ته اختیار دی انسان مکلف دی دا اختیار دی دا ضرورت دی دا انسان پاک دی الله د لپاره اختیار دی الله جل جلاله ته دا تدبیر کولې چې الله کولې دا الله په خبر باندې هیڅ اشکال نشته خدا بل جواب دا درم چکم علماء اکڑ دے سنا تزلط لکی نو اغدا دے چی اصل کی مسئلہ دا نا چی دے انکم لتارکون دے کی توریہ دا او توریہ دا فقیل کم کی گی او پکول کم کی گی پخبر کم کی گی پکار کم کی توریہ دے تاوئی چی زدن اسے الفاظ استعمال کم چی تدہ اغینا یو مطلب والے او زدن بلو مطلب والے تو یوسف علیہ السلام دا طرف پہ ہو دا آواز چی ہو چې تاسو غلې یې نه تاسو د پلار نه مستقلی یو ځې پټ کړل هغه کړم دا ملاره کنه چې د پلار نه یو د پلار د ځمن نه یو بچی راواله وسټ پېږي خبر هم ځان ترلاسه سټ ټکول او پټول نو د یوسف علی السلام د طرف چې ریس आवाज نو د هغه مطلب داو تاسو غلې تاسو لښت والا هغه کسان یې چې تاسو د پلار نه یو بچی هغه سټ ټکړل او د دې مطلب داو خبر هم ځان ترلاسه چې مونږ باندې د بلڅو غلار علی الانګي غلا پینر ال رشید بل خپل باندې دا دا غیر او باسو صحیح هم دی او باسم دی دغه غلا الزام نو دی تغلا نه وي یوسف علی السلام کارنده چې आवाज کو هغه ته دغه مطلب وغوښته او دی چې دا مطلب وغوښته نو دی غلا سزا ذکر کړه غلا سزا دی دا ذکر کړه چې زمون په قانون کې غلا چې بس او هغه په بدل کې ورکول شي دا چې هغه په بار کې روه تا نو بس هغه څه یوسف علی السلام دا ورکړه خبر هم ځین تعالی دا درم جواب ترې دا ضرورت لګیږم کې نو هغه دغلا یو مطلب غوښته او دې دغلا نه بل مطلب واغوښته نو دا جواب هغه بهترین دی نو ثم اذن مؤذن بیا आवाज کوي आवाज کوم کې ايته الير ایکا پلی ولا انکم لتارکون یقینا تاسو خامخا غلا کوم کې بس دا ځا پرې دی بیا دې ته وي بیا څو شو مستقل ان شاء الله رسو بیان راځي ولما هر کلا دخلو چې دی داخل شو من حيث دا اغزنا امرهم ابوهم چې حکم کړو دی تپلار ددی تدبیر غپلار دې سویل او کارو په الله وینا ما کان یونی نو یعقوب علی السلام یو نیچ د پکړې ان هند دینا من الله دې فیصلې د الله نه د تقدیر د الله نه من چین سیسا إلا حاجة مگر دا یو خواهش یو تقاضا وا په نفس یعقوب ونفس یعقوب علیہ السلام کې قضا ها چې فیصله وکړه دی لرا ظاهر کړه دی لرا وصیت دی وکړه چې دا سدا سې کارو کې ته مختلفو دروازو ورشي و انه یقینا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خامخا خاوند علم لماذا دی وجنا علمنا والله چې موږ ورته علم ورکړو هو اصطلاحا ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نپويږي فراز د تقدير او د تدبير باندې د دې په علوم باندې نپويږي سو بس هغه صرف تقدير پسې الله کوم کړي اسو صرف تدبير پسې صحبه کوي نه نه دواړه پکې تدبير شوب نپويږي بیلنس سپیشل ہے ولما اخر کلا دخلو چی دی داخل شو علا یوسف پا یوسف علیہ السلام باندی آواز ہے ورکو الیہی زان طرف تا اخا حروف دلتا قالا او یوسف علیہ السلام انی انا اخو کا یکنن زچیما زستاروریم فلا تبتئس انا اخو کا زستاروریم فلا تبتئس تمغم جنے گا تا تمخه پکېګه به ما تاسو باندې کانو یعملون چې دی مسلسل کوي دې چې مسلسل څه کړی زما ست په حد کې څنګه خدګان نه کوي تسلی ورکړه فلما فسر کلا جهزهم چې تیارې کوي د طرح به جهاز هم سامان د تکر دی جعلت کایا تا وی ګرځول تکایا الوخه د پیمانی یاد سکلو فی رحی اخیه فبار ضرور خپل کې ثم اذن او بیا لک سات بعد لک ټیم بعد اذن مؤذن آواز کو یو آواز کون کی ایتو الیرو ایکا پلی والا انکم یکنن تاسو چه لساری کونا خامخا غلا کون کی ہے یا اللہ ولین یا اللہ خرین یا زم قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ مدسل آفیت فراد نرسیم کی اللہ سر برکت نرسیم این یا خیر برسوان مستد یا اللہ دا اسباب و دا تقدیر کو صحیح کی دبانده دا اسباب و صحیح استعمال بانده که دنیاوی اسباب دی اخلوی اسباب دی کریم اخدا تاوی بانده منده تو یکی یا اللہ دا سمم نکی چه اسباب مخدا جو یا اللہ دا سمم نکی چه قدر یا نجور شی کریم اخدا اسباب مکمل مخلوق یا اللہ بانده یا اللہ چه سارا حدود پیغمبر صفت کو تدا بہترین کاری کرده کریم اخدا منده بانده راولیه که زمان راضی شخص الرزان سید صلی اللہ تعالی